بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى في كتابه المعتقد الصحيح، قال رحمه الله: المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. شيخ عبد السلام رحمه الله تعالى أسمى كتاب شاكي على المعتقد الصحيح، اعتقاد صحيح فيما يجب لولاة الأمر. Katika yale ambayo kwamba ni wajibu kwa viongozi wa mambo mawali, min almuslimin, katika waislamu. Qala wa ya'taqidu ahlu sunnati wal jamaa, wanaitakidi ahlu sunnati wal jamaa, بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم. قبل أن تكوف أم واجبشة وومني طاعة ينغوزي واضح ينغوزي وانجي ينغوزي وشركالي أنا لنكان أتيوي نوالي أبوكوامبا نوانانشواتي. هيني كتك انتكاد يا أهل السنة والجماعة. أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم، أم واجبش يا قومين طاعة يا وسمميزي ومنبوياه في غير معصية الله، لكن طاعة لكتك يالي مامو أمبايو سيو معصية يا الله تبارك وتعالى. ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة، بلبيل أهل السنة ونيتكيد معنى قوله صلى الله عليه وسلم، معنى يقول يا كمتوم عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت، قد حديث يا عبادة بن الصامت رضي الله عنه علي فسيمة وممتوم عليه الصلاة والسلام علي سيمة: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، سكيليزا نوتي كاتيكا ugumu na uzito wako na katika wakati wa ucheshi na furaha yako. Yani kiongozi anaweza kuamrisha jambo kwa kweli ni gumu hakikatan, lakini kwa kuwa fika katika maasi ya as اسمع واطع او اسمع واطع سكيليزا نوتي ومن شطك ومكرهك وكاسي وتشنغمفواكو نا وكاسي وتشكيزولاكو سكيليزا نوتي واثرة عليك حتى كما ني وكاسي وكجيبندليا يولي كيونغوزي انا جيبندليا yeye alalia godoro, wewe alalia janzi, sio? Ehe. Sisemi wao wanalala kwenye magodoro yao, kwenye magorofa na nini? Mimi niko kwenye kibanda hapa nalalia janzi au nalalia nini? Virago sija vitu gani? Kwa hiyo mimi sifanyi bwana. Hata kama katika asra watakikana usikilize na utii. Al asra ni kule kujipendelea. Kwamba wao wanakula raha, wanakula wana mali, wana nini, lakini nyinyi mwataabika, mwafa maskini. Katika hali hiyo pia sikiliza na ufanye nini? Na utii. Wa in akalu ma laka وضربوا ظهرك حتى وكيل مالي yako ambayo umeitafuta mwenyewe kwa jasho yako na wakapiga mgongo wako. Sikiliza na ufanye nini na utii, illa an yakuna ma'siya, isipokuwa ikiwa wanakuamrisha nini ma'siya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حقنا طاعة يا كيومي كتك بمعصي الله سبحانه وتعالى من بعد هي نبي نفواج. يعني فانو هي أنا أمدسة قم بوا مسألة يقوانا في نسي واجيب همنا وكتاك تقوة فانقشة ناي ها fanya zina au pombe ni halali bwana kunyweni tu ha? Yani ni amri kutoka juu, hiyo pombe ni halali kunyweni ha? Sasa ah, maadamu kiongozi kasema pombe ni halali, wewe pia unaweza kufuatana na wewe asikua wachukua kibuyu chako mwenye watembea nacho ndio wote kwa kiroro kiulizo asema vipi sasa ah msharuhusiwa bwana ah. Hili lina aya katika Qur'ani hili, انما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من اعمال الشيطان فاجتنبوه. سيو حتى كما كيونغوزا كاسما هيني حلال ميمي نيمشكما ني حلالي كوميني ولي كما مسلم متفكان يفني نين اونيو كسبابو قران ينكوامبيا هيتو كيتو نين ني حرام يبيلهوكا. هذا الحديث اخرجه ابن حبان في صحيحه باسناد الحسن وأصله في الصحيحين. ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة ونعتقد تحريم الخروج على ولاة الأمر نهارام نهارام كتوكا كفانيا ما عندمانو كوازيني يكون شموا في يونغوزي مدارك ياكي أتون تاتبانا كفانباناناي ركم موا كوني مدارك ياكي تحريم الخروج نهارم كتوك على ولاة الأمر فبيونغوز ونين ومام وإن داروا هذا كما كفايا نين وكفايا ونيوري وظلموا أو وكذلموا ما لم يروا كفرا بواحا ما داموا سوها وجهونا وكفروا ووازي أنباو عندهم فيه من الله برهان بقوا واو فالله يتفوى النين ندلين نهي ديو ضوابط او يثن ديو ضوابط اذا كتوك كتك طاعة يا ويل الامر المسلم ملوانا هيروسي كتوك كتك طاعة يا ويل الامر المسلم لدى واوني كفرا بواحا. هي كفرا sio kufura ambayo ina wasiwasi ya wazi bawaha melewana nasema ah, kuna baadhi ya shekhi nimsikia akisema mtu akifanya vile eh anakuwa kafiri. Yani huna uhakika usiwe, yani uwe ni mkafiri wa wazi. Alaykum min Allah madha burhan. Lakini ikiwa ukafiri wenyewe si wazi, wengine wanasema ni kufuru ndio na kufuri. Eh? Kama man la bihukmi ma anzala Allah ilaika umul kafir. Hiyo ni kufuru ndio na kufuri. Wanasema hapa ni kufuru al-akbar. Yaani huna uhakika, sio? Kadhalika hata hao viongozi ambao si Waislamu kuna sharti moja Ibn Uthaymeen asema kwamba lazima liwepo, nalo ni al-qudra. Nalo al-qudra. Kwa hiyo kiongozi wa indaru wa indalama wa indalamu, hata wakifanya ujeuri, hata wakidhulumu, watakika amtaitoni kufanya nini? Kutoka katika taa yake, utiini katika maaruf. Ma lam yara kufuran bawaha indahu fi min Allah madha برهان. كو هي ديو تحريم الخروج على الولاد. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول يمتون عليه الصلاة والسلام المسلمة خيار أئمتكم وزوري كتك ميمان وينو كتك فيونغوز وينو الذين نوالي أمباو تحبونه وماذا ويحبونه من وفين ناو ونقبنيني ويصلون عليكم وتصلون عليهم ونقومين دوا ناهم نوامبيا دوا وشرار أئمتكم نواوف كتك فيونغوز الذين تبغضونهم نوالي أمباو نواتكيا ويبغضونكم نواو ونكتكييني وتلعنونهم نوالعاني ويلعنونكم ناني بيا ونكلانيني قيل يا رسول الله فقسموا يوم جنب والله أفلا ننابذهم بالسيف تسيواتوي كوني مدراك أفو كتنيا فانا فقال لا كما قسم حطانا ما قاموا فيكم الصلاة كواني حرصنا مش الصلاة هذا مجنان وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه ندقبونا وديهم وزيوين كيتوا أماتوا ما تتركيا فكرهوا عملا وشكيا كليك تبتاكي ولا تنزعوا يدا من طاعة lakini usiuondoe mkono wako kwenye toa wa fi lafzin na katika lafzi nyingine ala man wali alayhi wali niweni kwa mambo yote ambaye atatawalishwa yeye mtawala faraahu yati shay'in min ma'siyati llah akamuona kwamba yeye anaendea kitu katika maasi ya Allah tabaraka wa taala فليكره ما ياتي من معصية الله ناشكي يتك تتاكي أماتوا نكيليا كتك معصية يا الله ولا ينزعن يدا من طاعة ولا أسيون دوه مكونوان كتكالين يعني أتم هونكم بكيونغوز خليفة أميري سجوي رئيس جيناني هونكم بأي مليك وكتبوكيا شاو مزينزي anakula mariba sio anafanyaje bado hujapata sababu ya wewe kutaka kumtoa kwenye madaraka kwa nguvu na nini bado tumeelewana bado hujapata na katika mambo ambayo yameleta maafa yameleta maafa katika dunia nzima ni mambo ya kutaka kumngoa kiongozi madarakani kuna kuwaga na shida kubwa sana. Watu wanakufa. Kwa sababu yule kiongozi unataka kumuua si ana jeshi lake. Na nyinyi mkijitia ukikusabisabina, unasema mmoja sikatumtaki. Akiamrisha kule anaongea tu. Eh? Ndio Ibn Uthaymeen anasema nakuta baadhi ya watu wanaleta ukaidi wanataka kumtoa kiongozi, wanatoka na visu vinavyokatiwa ndimu ni wanawake. Eh? Jinsi vinavyokatiwa ndimu ni wanawake ni poni wengine wanatoka na rungu. Mwenzako amekuja ana vifaru arashashat ana marisasi ana mabomu ana nini, wewe watoka na kisu kinachokatiwa ndimu jikoni, manati pia una. Hawa vijana hawa wana matatizo sana, tumeelewana. Ibn Uthaymeen anasema ambao watafanya hivyo hao wamejiua wenyewe nafsi zao. Wametaka wenyewe kujiua nafsi zao. Kiongozi maadamu indahu quwwa, nyinyi hamna kuwa hiyo, basi tulieni. Umeelewana? Fanyeni ile taa ambayo anakuamrisheni si katika maasi. Umeelewana? Hii ni katika itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Lazima muifahamu vizuri. Haijuzu katika dini yetu, haijuzu kufanya maandamano, haijuzu ni kitu kitakatifu. Kugoma, kumgomea kiongozi, kiongozi katua amri fulani, wewe unagoma kisa tu kwa sababu labda kuna athara, kuna kujipendelea ndani yake, sio? Haijatikani. Kala Ukubatu lkharij alayhi. Sasa hii ni adhabu ya wale wenye kutoka kwa viongozi. Wal kharij min al jama'ati, na yule mwenye kutoka katika jamaa. Al aqabi shari'u ukubatin, sheria imemwambatanisha yeye adhabu fulani. Ghaliba, tena ngumu ngumu, azibati fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhirah. Tatanasabu ma'idha mijarimati, zinaendana na ubaya wa kosa lake. Lidhalika katika adhabu hizo, anna man mata wa huwa kharijun ani ta'a, atakayekubali ya kuwa yuko nje ya ta'a ya wali al-amri muslim, sawa, mufariqu liljamaa, amefarakiana na jamaa, mata mitatan jahiliya, amekufa kifo cha nini? Cha kijahiliya. Wa man faraqa aljamaata, na yote atakayefarakiana nini na jamaa, fa innahu la yus'alu anhu kinayatan an azimi dhambi, mtu huyo haulizwi kutokana na ukubwa wa dhambi lake alimani. Wa man faraka aljamaata fala hujjata lahu inda Allah ta'ala yawm alqiyamah, atakayefaraka kanisa jamaa, mtu huyo hana hujja, hana dalili siku ya kiyama mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man faraka aljamaata fa inna shaytana ma'a, atakayefarakiana jamaa shaitani yuko pamoja naye, yarkidhu ayuharrikuhu, shaitani ndio kiongozi wake, sio yartakidhu, naam, ayuharrikuhu. Wa man faraka aljamaata halla damuhu, na atakayefarakiana jamaa akafanya mambo ya khuruj, basi damu yake ni halali kumwagwa. Umeelewana? Ndio maana basi ya makhawarij mara nasikia huko nchi za Kiislamu makawariji fulani ni uwawa, ndio kwa sababu ni watu wanaleta fitna katika mujtama. Eleweni kwamba amani ndiyo kitu kikubwa katika jamii, katika nchi. Tumeelewana? Na amani inapatikana baada ya kustakir tauhid ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika anakuwa na fikra potofu za kikhawariji. Tumeelewana? Fikra potofu za kikhawarij ambazo ni fikra zinazolingania katika khuruj ala ulati al-amr, au katika kutafuta cheo kimakubwa makubwa. Kuna hawa jamaa hawa Hizb ut-Tahrir hawa wanakuaga na vikao vyao vya siri siri, wapia kwambia tutatawaliwa mpaka lini sisi, lazima tupate kiongozi mmoja. Nadhani katika sala ya Idi pia walikuja hapa Masjid Nuru wakaongea ongea. Wakawa wanahamasisha watu wafanye mapinduzi ya serikali. Wao hata visu vya jikoni hawana. Watembea wenyewe tu na vijikanzukanzu vyao. Mimi naambia tusiwasikilize watu wa namna hii. Hawa ni watu wanaharibu amani. Na wanapatikana sana hapo Ororo hapo. Umeelewana? Msipende kuwasikiliza hawa, ni watu fikira zao ni chafu. Kwa nakwambia lazima tupate kiongozi mmoja Muislamu. Wewe ukimwangalia yeye mwenyewe hana swala, hana nini, nyoa ndefu tu fulani, mburuza suruali na nini, kwa hivyo hawa na chuki yao kubwa. Utawasikia wakitizama, sehemu ya kwanza ni kutaa ni Saudi Arabia, kule sehemu alipokuwa Mtume alayhi salatu wassalam, Makka na Madina, wao ndio ugomvi wao mkubwa na viongozi wa serikali. Basi tutawaliwa mpaka lini sisi? Lazima tufanye fikra. Fikra ipi wewe? Hawa ni watu lazima mkae macho nao, watakubadilisheni akili zenu, na si watu wakuja mkawakaribisha kwenye msikiti waongee. Mbona msikiti mnaufanya shida, anayekuja aongee ongee tu? Mtakuja mletewe fikra chafu. Ni watu ambao kwamba hawajasoma, wanaongelea dini hali ya kuwa hawana elimu ya dini. Umeelewana? Sisi tunawaambia ndugu zetu, tunawaonea huruma ndugu zetu, kwa sababu si kila anayekuja afisa ongee bwana, wengine fikira zao chafu. Kina Abu Durogo, kina Abu Ismaili, kina nani hao, na mfano wa watu kama hao kweli, wewe ni malezi kitahariri, hao si watu wa kupisi kuwafisha kwenye mimbari zenu wakaongea uvundo wao. Wao wanaweza kusimamisha dola, si wasimamishe huko walikuanzisha hizo harakati zao. Mbona mpaka leo hawajasimamisha dola? Hiyo yote ni fitna ya kutaka kufanya nini, mbadilike akili muanze kufanya kuleta maandamano, mwingie vitakani, sio mkajiandae mpambane na serikali, mwisho yote mnakuja mnajulikana pale mlipo mnatandikwa. Kisha mnasema hasira, jamaa waoga sana. Ni baraka wa serikali? Hapana. Mwana, amani inalindwa kwa kutahadharisha watu na fikra zao. Na sio kukusanyika watu mbalimbali madhehebu mbalimbali kula mtende. Ha? Kula wali sio? Hapana bwana. Najisi. Wali najisi. Viongozi fulani tuko nao hapa. Eh, si kwenye kula. Kwani nani anakataa kula? Unaelewana? Kwa hiyo lazima, lazima watu wafahamishwe manhaji ya sawa. Manhaji ahli sunnati wal jamaa. Uislamu sahihi wajulishwe watu. Na hiyo ndio amani inaweza kupatikana. Watu wapewe fikra zao safi. Unaelewana? Hey, kama fikra zao ni safi, hata watu kusajika kwenye mchele, ukitoka pale kila mmoja na lake. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tawahesabu wako pamoja lakini nyoyo zao ziko ziko tofauti. Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Sasa mtu ambaye hajasoma hajaelewa kitu ana ujui wewe unaelewana. Kwa hivyo kuwa ni makini sana. Mimi nasema hapa, hii mimbari yetu hapa si mimbari ya kila mmoja aongee. Hapishi hapa isipokuwa ambaye itikadi yake ni sahihi salima. Sio na kuja jijitu gaidi huko na kuja lapisho niongee hapo. Uvundo uvundo wake. Ah. Kwanza asimalize mimi nasimama na crash hapo hapo. Eh. Wewe si umeongea uvundo? Ukimaliza mimi nasimama. Jamani hiyo haifai, haipo. Si katika Uislamu. Eh, kuondosha zile fikra mbaya katika nafsi za watu. Umeelewana? Kwa hiyo ahli sunna wa jamaa salafiyin fikra chafu zote wanazipiga vita. Ushirikina, sijui bid'a, sijui nini, ugaidi, balaa zote. Umeelewana? Eh, kuweni makini na watu wana mbaya. Fayaatakidu ahli sunna wa jamaa, ahli sunna wa yaqidi anna du'a li waliy al-amr wa bi'adu wa viongozi wa mambo eh bi salahi wal mu'afat watengene sawa na wapate afya njema. Mimma yuhmadu wa yata'akkal, ni katika mambo mazuri yanayosifiwa na yanatiliwa mkazo hayo. Wa huwa alamatu rajuli min ahli sunna, na hiyo ni alama ya kwamba yeye ni mtu wa nini, kama qala al-imam al-Barbahari fi kitab as-sunnah. Kama bila al-imam al-Barbahari alivyosema hayo katika kitab as-sunnah, idha ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan, ukimwona mtu anamuombea dua nzuri kiongozi wa serikali, فاعلم انه صاحب لا اذا رايت الرجل يدعو على السلطان كما ان mtu anamuombea dua mbaya kiongozi wa nchi sawa, fa'lam annahu sahibu hawa, jua huyo ni mtu wa bid'a. Wa idha sami'ta ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salah, na ukimsikia mtu anamlingania kiongozi kwa kutengamana, awe na afya njema, awe na huruma na nini, فاعلم انه صاحب السنه ان شاء الله, يوه هو انت وصلنا ان شاء الله. يقول الفضيل بن عياض, الفضيل بن عياض يسمع, لو كان لي دعوه نجلكم مني كنا دعوه معلومه ambayo nikiomba sina kubaliwa, ma ja'altuha illa lis-sultan, بس سيويتي سبقوا kwa nani, kwa kiongozi. Fa umirna an nadum walahum bis-salah, tumeambiwa sisi waombe wao watenga wa ma Allah subhanahu wa ta'ala watengeneze wawe ni watu wazuri sawa, wala nukmar an nadwa alayhim, wala tuja basi tuwaombe wao dua mbaya. Wa inja, hata kama watafanya nini ujeuri, wa zalamu au wakadhulumu, li anna jawrahum, kwa sababu jeuri yao, wa dhulmahum, na dhulma yao, ala anfusihim, sio katika nini nafsi zao, ala almuslimina, na kwa Waislamu, wasalahuhum, lakini kutangamana kwao pia ni anfusihim walilmuslimin, ni katika nafsi zao wasafiri pia Waislam. Qala al-Imam as-Sabuni fi aqidati as-salaf ashab al-hadith wa yarawna ad-du'a lahum bil-islah. Al-Imam as-Sabuni kasema katika kitabu chake aqidatu as-salaf as-salih ahli al-hadith, Atama ahalu sunna wa jamaa wanaona kuombea dua viongozi wa taufiki na kuombea Allah awafikishe wasalah mkano muslimin sia wasalah na watengamane katika hali zao. Wayarauna anna sababahum mimma nuhiya anhu, ahalu sunna wanaona kuwatokana viongozi ni katika mambo yaliyokatazwa. Unakuta mtu anapanda juu ya mimbar anamtukana kiongozi wa nchi, eh, hilo ni jambo litakikana. ويرون ان سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق اكابر اصحاب الرسول وما فيانو يا wale wakubwa katika masahaba. Na sisi tukisema hivi atumaanishi wale jamaa ambao wanafanya jeuri kusudi tukitahadharisha au tukikataa mambo yao, hatumaanishi kwamba wao labda tunawatukana au hapana. Mfano bwana mmoja jana amepata clip yake asema sisi anamaanisha masufi sio sisi au bakwaza, anamaanisha sisi twategemea katika masala ya mwana wa mwezi twategemea kalenda ya maratiba. Bwana hapo kuingia katika mwezi wa Ramadhani na kutoka naye kwa kitaka kile kiongozi sasa. Uislamu sio hujawajua turuhusu tuwafuate hao watu ambao ni maadili wa Uislamu. Mwelewana? Hayo ndio maasi yenyewe. Nilipo kakuta sisi tunaangalia mwezi tukiuona tafunga, tusipouona tuendelea. Tukiuona tafunga, tusipouona tuendelea. Sababu wanazungumza wao wenye sisi. Ah, wa Tanzania tunategemea kalenda la kiarabu. Iko hapo. Nyongo kaya sungumza yeye. Sasa mimi nitamtegemea huyo. Dini yangu mimi nitegemea rafi. Haiwezekani, jambo haiwezekani kabisa hii. Tutakuacha wewe na hao baraka za wako, watakufikisha wapi? Kwa hivyo, sab haifai, lakini kwenye maasi ya kutii, inayopia haipo. Sawa? Yakulu Anas bin Malik radhiallahu anhu, nahana kubarauna, walitukataza wakubwa wetu min ashabi rasulillah katika masahaba wa Mtume sallam, kala, la tasubu umaraakum, msiwatukane viongozi wenu. Na al-umara al-ulama anasema wanaingia wale viongozi wa serikali ambao wana zile kuwa na suruta, na wale maulama ambao wanasimamisha watu katika wanasimamisha watu hujja na burhani na dalili zao, sawa, pia nao wanaingia. Ni sio kama hawa sema tegemea maradhi milwana. Kwa hivyo wala tagushuhum watukane, wala msiwafanyie rishi, wala tutughidhuhu msiwachukie. Wattaqullaha, mcheni Allah, wasbiru, na mfanye subra, fa inna al-amra qarib, hakika jambo liko karibu. Rawahu ibn Abi Asim fi sunnati wa ghayriha. Sallallahu alayhi wa sallam.